جماعات و سور کے بقائی کتاب کے کم تفسیر کی لکھے گئے تین دن جن یوسل نہا وہ یوسل نہا کیا نہا گیا یو کم اتیا غرائب القرآن تفسیر برہم جن یو یا مخ جمل اول جن یوسل چلور پن رستم مخ با کتابوں نے طول سبیل اللہ مانا کی القتال فی سبیل اللہ ندا ندا مطلب نہیں کہ تو بلا مانا ہوا سبیل اللہ سے وہ اصل مانا ہے قتال دا نو قتال تو کہ رس رس نمین کے موری سبیل اللہ سے کنا نور ان سبیل اللہ دی اگر تم وہ کیرا اگر انہوں مانا ورسلونا کا نو او دیتا سبنا سبیل اللہ من قول خلقو بجہاد فی سبیل اللہ نا من قول خلقو دین دا اللہ نا قتال ہوا سبیل اللہ جیمین ہوا اب انکار کولتنا والمسجد الحرام ابھی جتی کول لی جتمن جماعت خلق سے من اکی جماعت تین پریدی اور سرل دا حق دار و خلقو دا جماعت نا آلی حق دار لائقان دارے نبی علیہ الصلاة والسلام اور صحابان رضی اللہ تعالیٰ مہم دارس اگردان بغیر بیت اللہ نا دا کعبۃ اللہ نا دا مکی مر زمین سرگو کنا ولی سرگو اگو دا اللہ دین یاد آؤ اگو دا اللہ دین نو آغستو دا لو جرم دے پنیز دا اللہ بانے سنی خبر دسی چراغے کی دا خیریت سے تو نمشتے خو دا شر مشتے خیر پا کیوں بھی خو شر پا کیوں بھی داوری خورے تار خودی نشر پا کی اس پہ تیرے خوالے دے مرائی خطا کے صحیح باتے ورزی وہ خیر پہ کی تم دے دے مرد دفاع کو جو غالب کے نیم حکم دا غالب لگی آگے تہار بندت سے آری گی تو دے بنیاد بانی دورو خوری وہ نقصان پہ کس پہ وہ خیر پہ کی دیر دے نخیر دے وہ کلک نقصان یا کی افائدہ کمی جو دستو دے پار کن سے بنیسی گی جو کہ شر غالب دے زیاد کے نقصان اتاوان فائدہ کم دے ممائی کو آتار کول دے جائی نہیں گناہ دے نکارا دے دے تیرے قبع اندہ سے مصری بھی کرتے کہ دوارا مخائش دے جنگ کولو کے فائدہ شتے خو پا جنگ کولو کے نقصان دے مر گئے پکیتا زیان دے تاوان دے پکیتا او بیرا فائدہ پسکے دا تو کولو دے جنگ کے دا کہ نکائی نی جسمن دبانی درو کی او جنگی گا نو جنگی دنا گا فرض کو گیا فرض دے واجب دے ضروری دے بلا دا یہ طرف تو دین خلق کرو نی جسمن جماعت دی گی کی دا یعنی کان خلقو و شغل دی کنا اور بیا دی دینی و کفر خرید دی دنیا کی دا لو جرم دی ناظر کے جنگ کے نقصان میں سے و دا نور خبر دین الوی دی نو جان گو کا نقصان تا مگورا چه نقصان دوشی اما با دروشی مردو نکی یا او پا کلی بی راو دن بی کلی باو نکی نو کلی خود ایلو سی خو پا سوون کلی با خود نخلاص کی کنا او دا کلی با کنو دیل مزاد کی تا دی مانا با نی ذکر کی نو سوون خبری ذکر کی یاو فتارن فی کبیر یاو جن صدنان صدیه اللہ درن کفرن بی والمسجد الحرام تلور مفراد والی دا کل مرتدا و معطوفات اکبر عند اللہ دا دو جون دے پنیز دا اللہ بانی اکول تلور والا پنیز والا دو کلی دا اولی ذکر کا مختما یا فیل ذکر کا چی پاسور حرم کے سرو بانی ہم لوگ کو مارے تواز ایو تکی تکی انو دا حکو مزار کو ہمیں رو تکیلو نتبی مانا بانی ذکر کے چی دا مزو تو ہے غوغا جو رسولا اخبارونا دست دی عریض و تیرویز ان طول علم دی اشتیارونا او گورا ادا مسلمان آن دی اشور حرم دی جتیو کلا دی دلیو کلا دمو دی نکرا سر روانا دوزن تلا مسلمان آن دی قرآن ذکر خبر بسی پوک دو کلا تفصیل دی کر دو ضرورت دا ہو دو وزر دا ہو دو دی ہو اگر کا اشور حرم ہو خدا دین دیت ضرورت دی بلی خبرو ناوی بان رسولا عمل پوسو اپین دمی ذکر کلا فتنا قول لشرک او خلق گمرا قول دا اکبر عند اللہ اکبر من القتل دا لو جان دے دو جان کافر بروی لگنے پروانی سے دے جو آجن ذکر کو حکم دا شروع ہون دا قتال اگر کمیاس بروجی دا ماری دوڑای بانی چای بانی مارگ بانی کردو مجھو وزان چنان دارکا حکم سرد مجر آلالا مجھ کی سستی کی سرد تنبیه نا خبرولو کو اکوڑن تنبیه کو مجھو اور کیا گزار پھول جی مجھنے کو سچل لے جہاں من دے صدا ستا تجھے مون نسی مجھو لینے کئی ادا یخس ناس سے بیٹھا جی خبر کنگا تلاوت والی نکائی داو کسنا اور جیاد خیر خبر آوال نکائی چنین ندا خبر آور دل رن ندا خبر بدین وار دل داو نکائی جی سا جی خبر کئی فدی زمان ورکا و سوک ورکا سوک یو ورکا خوصان جوخ ورکا مجین تبا جت نکی سی جی بے آس آیا جو ورد اپنا سخت قارم نکی جی خب بگل بیا سو جو دکی دارم آتی مجین تا تاسفت بد گوری ناغ بیری جی چر کیا وہ تو سکار ہوکا تو کون جو گویا سب گویا سوکا اس کیوں نہ کرو کار دارے کی غرمی پورے میڑا ہو دے مستخین پورے مستخین پورتا بازار کی دو جن بلا دا غصون ہم دے اگر نا خام لاشی پو دے کے ہے روا تھی دائی ترائی ہے تو اوجہ سانڈا چو خورتا اخورتا پرانا جی وہ عرب سے اگر ہاں سے دے رہا سوچ جن والی جا چیزی کی چیزی کی ایماندار ایماندار نہیں جی سکھانا تھا مردار وہ تو بول پر مسلمان تنگ گئی جرم درد گاؤں کا بلا دادو نے کافروں کو تحجیز دے کہ گول پتے کال اور جہاد کی فضیل اللہ بانی مکو جنگ مکو میری پری دی چاہی چکا سولہ فضی رہتے تو شرم دے وجنی مکھ تو پہلے میری چکی گزارو تھی مکھ تو میں تو جائے شہید سے تر قیامت بیا دے گی بلا حیا عند ربهم قرآن بدی یاد کوئی اللہ سے جیندی گی وہ تجھ مردار کو مر جانے مرے اچھے ولا یزالون یفاکرون قوم مدارک ہوا اخبار عن دوام عدالت الکفار عداوت الکفار للمسلمین اخبار عن دوام عداوت الکفار للمسلمین وہ مکہ ملال متحد کے پردی ملک بدخل نکائے وہ آغا کی پر ملال متحد کی منعید دا آغا پردی ملک افغانستان تلا دخل شروع کو آغا عراق تلا آغا تاکی دخل شروع کو پاکستان تلا دن شدل تاکی دخل شروع کو آغا متسن دا ملال متحد منعید وہ ضرور از تنزیر خبر دا آغا ہوئی نہیں با ازالون و قاتلون کم امی شب جنگی ایتا اس طرح تراغے لوائی تاسوس تاسوس دیننا نوائی ورکانا پا لکونو خلق پیرنگان کلا اپا زرگونو خلق یهودیان کلا دا افغانستان نا چکم پا تینپون کی دیرو بری سالور لاکی تینوی پیرنگان کلو آغا افتر لگلو افغانستان کی سرم دی دین جوز والا خلق پیرنگان کلو دین جوز پا هدفونو کی لوی هدف لوی نخا دو کفر نا نفرت ختمو لی دی پیرنگی و دی یهودینا چدا ختم سو نگیا سر کروں گی جب سر سی جاؤ تو خود بانی بھروانی تیرے کبان دی دادا وہ تبلیغی مشن دے تبلیغی کار دے دائے ہم رضا کرتے ہم رضا کرتے ہمیں سو جنگی ایتا سرا تر دے چوارے تاسو سرسو جن دکان انا تو وسو را سد بانی نوائے لے کنے جی اولے رکو رو باسی خوز اولے رکو رو باسی اروان دیو سر اگر مرسی دے بے پسی نیڑے پسی دے اور مرکے دا رو رو پسی دے مدا دروس سنا ملا کے خانا پر مرکے ملا کے مرکے غطا پرے خلا دے کسی دروس سنا روانی چاہتا دا رو نہیں کی باکر نہیں لگی فعدا اتحادی تتا مارون سب کی وہ رستا سنے جدی مختلنا مرسو تو دا جانا دا وقت کرے ایلے کافر مدا خلق برباد سے عملوں تو دنیا میں پاکر دنیا کی سمت لگ دنیا کی معلوم سو جدے دین جوز مرگرتیا کی بیدی نے سیدے ملحد دے ادا سے شور بٹ گرام کی تدا سخت زلزلو کی فراغری و خور کو سر لار جوڑا کروا جنی مرسل اخفلوان رال دو منگے دیو دیو یعنی شور والی اور زمنگا دا استاس سنگا دا یہ زمنگا کنا نور سبیلی جزل جوڑا ہوئی تاس یعنی شور رہے دا زمنگا پکونا سیرا اور مسلا یہ ترتیب پیدا سے مہر کو ہو رہا زمین ترتیب پیدا سے مہر کو لگے بولے تاکہ مہر کیوں لگے بولے دس کا سر دس سر اور کو لگ تاکہ تو پاس سے بیٹھ کام کی بیٹھیں گے اس میں گری سارا بازی میں دیں گے اس طرح بھی نسل نہیں ہوا بھی نسل نہیں تھی ملیاں نہیں دیں گے اس میں گری ارے تو ملیا نہیں سمجھے ملیام دا وہ پڑھا لگی تو پردہ رکھی دنیا والا کرا گئے جو زخمان شو سکے تھا ایماندار اللہ خوشحالی بیانی اور جو ہجرت فضائل اب جہاد یقین آ رہے کہ وہ منگلے دے حق دینا آ منو سو منل دے قاتل حتی لا تکون فتنہ آ منو سارا مسئلے میں رس کرا گیا خود منل دا منل دا وہ پاگے ہوا ایمان نکل گی بھی دی ایمان کا بس کول کا چنتا تار بہت لگائے اور چنتا تار اسی سے اقتال لے کرا خبر ادا سو کہ جو بڑا نمانی قتال جنگ ادل کافر سر جہاد منی او منی انفاق کول کی بدین لگو روائی مچدا منی والذین آجرو او بیا سوک چو کونو اپری دا اللہ دا پارا تو کور ناس تو دن تو اسی جہاد منما جہاد میں تیار ہے مہار کے تیار نو خوا دا کانا دن تو اتا پسی نہیں گرا گئی راجی با دن تو براجی اللہ تیرا مولا اللہ تیرا مولا دائے جو سیاتنا مرکی ہے دا خبرہ کہ دا جو دا مرکی وانتا حالات دا سی پیدا سی کہ اگلا رہا سی دن اگر مرکی سی کہ دل آگر سی نہیں کہ رسول مبانی ہم لوگ سی مراجی دے پسی اگر مرکی نہ تول نہ چاہ رہے کہ راجی کے لارو پرنے سی جوار دن اگر آگے پر آرہا پرنے گے ہاتھ جلو وراتو وطلکو مخبرنا سلو وطلو سی رغل اگر یونا وجادو جی فبی اللہ جہاد کے جدید محنت قدی اللہ اذا اللہ کی بھی فبی اللہ دا جہاد دغه بیتان دغه لویان دغه رکان بزرگان تمه ټولې مهرباني د الله خبر دی خو مانې دي شا انشا ده لیرجو رحمت الله بودې کامل یقین ساتي د مهرباني د الله الله دی غفور رحیم تروسې هندي کړي الله معاف کړه رحیم دې جنده یې صحیح کړي یسألونک عن الخمر والمیسر منع د محرماتو نه د کور په خبرو کې ما څلورم قانون راغی اول قانون انفاق کا دین دین جو گڑا پکے تھا کہا ستر پیڑے پکے تھا کہا درم لیجو تین دو اکتر اکیار اسا تھا نسلورم حرام کے استعمال نے کی کور کی انفاق کا اخر کا خدا سنی چکو کی اوڈو پروتے اور سوچنے پر کی رکی گی تیلی ایجن پروتے آگے کی قتل را قتل کی گی دا سنی چکو کی چطراتی مخصب رو تی پیارا کی راگے نے تو خدا سنی یا سنگریٹ پروتے چلم پروتے ناسوار بھی وہ طریقے خدا یا چکم ناسوار اگلی دا سے فرمے در اولس سے دا با ناسوار اگلی جی بچی اخوا کو بلا مان دیتی ہے چھوٹ یہ آتے چھوٹ یہ آتے تو تخدا یا غر کتا ستا دا تار نو دا دی تار نگے ناسواری با عملی برکتی دا عملی برکتی یا پلشی اول پر نور زال لے چرپ تو چرپ دوارا پر اپر کتوان دی وہ دوارا کا تارے دی میں سوارا خلی میرا خورا یہ یارا مطلب گون بھی سے یہ طرف تو گون بھی کرنا تو تبین کے رو بھی دی تب اس نے کہا گنا تو بارا رسلا ہو اور تو جو آ رہا ہے کہ مطلومات محرما خورا کنا وہ خورو کونے خورو شراب دو خورا چیزی میں جسکلی چیزی لگی جواری افعال محرمہ اسان کہا انہوں جوار ناس تو تاس کئی وہ سما رسول تاس کئی سوکنا سے قد کی جیسے ہی لیے لیکن بلی قد کی تو سگا کی طرح تو وہ جیو لیے تو شورا جی تو جہاد کار پر کے تشتے تو شیخ کی تنی سلی مدعا اللہ کہا کہ رات رہے دے تو یہ بہن اللہ اللہ اللہ ہوا دعا اللہ کہا حضرت آئے کہا قول میں اس رو جواری ہر شے چتاوے کے شرط دے گتا تاوان تا شرط بانی دی مجھے دوارے حکم لگی دوارے لگن دا پا دوارے کی روکی آرے کے سیچی تھی غزان کی بیٹی اور بیلی پسے گتے تکیلی اس کی دانے گتے کوئی بھی جو نگا کرے لاس کی نیلے دے جوفت کا تا تکیلی کنا تکیلی تا تکیلی تا تکیلی وقت کی کنا تکیلی وہ دا غمرگا تھا تا غستانو سے مو گتا لہ مجھے کی اور پیرا کو سری اپا جی بائیں رب دا تیر محصر گے خود غط محصر غط ادوارو محصر ہو لیتی ہے اور سفر کے گرہ دائی سرے جو پیرے قوتے ہوتے ہوئی اور سفر کے تو قوتے ہوئی اگر آئے تو پیسے چلی پیسے لے کے وردی کا تیرے چار پکے سے جاؤ گا تھا مدا جواری کا نکو جواری تو پارا تمہارا لے جاؤ کے خمر نمراد یہ ہوا جگہ نہیں خمر اگر کرو رام محرمات کی جنا پردے سے مروڑا مردار مروڑا کم سے کم خوراک مناسب دے میرے کوٹے مروڑا میں پکاوائی درد نہ رہا ارو کی پردی پیاز رہو لو اور دیکھیں گلی کی بات ہے پردی بات انجن رہو گلی کی بات ہے دس ہم تو بلکی سے پٹ کی راوڑی کوٹا میں مورتی نواس میں چپے اور میرے خیال کے کب دن راوڑے یہ سارا دے تو اور سو کبھی عمر سو میں واج مندی میں وہ تو خوشحال سی ابھی کھڑے پیدا پیداوار کی پیداوار کی پگلا بہن بچانے جیب ہوئی اور بچانے بلتی ہوئی ان کی عمارت من کرے وایا جاؤ کہ گنا دے رہے پہلی ان سے رخل کو دام ٹوٹ جاتے ہیں دو طرف فائدہ تو کس دے فائدے تو کس دے بے چڑھاوا پیسے ہوگا کی نس کانے دے چڑھاوا پیسے ہوگا کی بس ہم کا فائدہ تو کس دے سر در ختم سی بہت پریشانی ختم سی بے فکر سی نساؤ کی بے فکر سی دا فائدہ تو کس دے گنا دے تو لو دے جات میں اگر جات تو اگر تو مزید سے میں کہا منا سہیلی ناس گرم دے دو لے سہیلی لے دے دو نا تپو سن رکھے مزا ان سے کون چھوڑے گا مست تپو سے جو بار جا رہا ہو لیکن مست سورت کے مزا ان سے کون سو لگو مانا پچاؤ لگو میں جواب دے کر کے ہر پچھے لگا سہیلی لو آئے جانے والا قربین میں دل تو لگل جواب رہا ہوں وہ ہوتا لاسوا اور پل ضرورت میں زیاد زیاد کا نظام نہ کرنا زیاد کا تو ٹول افر ٹول مخرا ٹول زال لگین زال نیگدا بل پچور کر اللہ کا حساب آنے اور کا ہندوستان کی دیر مدرسی تو یہ بوٹی چلی یہ بوٹی دادا چھٹ کی باور کی ذکر دار خون تیز علاقہ کی پیلی دو دریو کی بل تب استاد مقرر رہو تب قرآن خی دین خون و بدتی تعلیم الاسلام دا میں تنخواہ بدتے نہیں وہی ہر فوج کے سسے تفریح اڑائے گی یہ موٹے بس بدلتے ہیں گی مال گا کی وہ گت بدلوں کے بدلتے ہیں گی چاہے تفریح میں جو گت کے دیں گی جو چینیوں کی نئے عمر بچے ہیں پاؤں مناسب ہوں گی بس طرح کب امروز کی تفریح میں موٹے بچیں گی کہ دیکھو کہ سسے استعمالی نہیں با لگ لگی مدا جم سی کو لوگی ہفتہ بانی تو جمع بانی نہ کرم کروڑی ہرا سی کو بانی گر گی راوڑ نہ آگے تو کلی کی بوجھے اڑ جمسی بدرے سے چیری جمسی بدرے سے مال کا جمسی پاؤ چائے جمسی داسن کا سیر بدری روزی جمسی ڈاکٹر جمع کی یہ سی کو دکان کے آتے کی فرق کی اور آتے والے ان پار قیمت واخلی تو کم قیمت کی قدر خرچی اگر تو کتنا بڑا سواب ہوتی جیسے ارزان نہ کرم ورن پا قیمت کا کرم کے سر سے خرچوں اگر تو کتنا بڑا خطر سی اور نہ خرچ کی مجھے سر دو سو یا انیس سو کو کوشش دے دی تھی جسے کو بولے گما جسے کو بولے گما کہ نیاس راجی چلو تین دس پر سو روپئے دوں سی دوستاد کے یہاں مناسب تنخواہ اندر کی اور پاس کی ہوں سی اس کو تنخواہ کران سے اولا دانی جن گرم نکا رہے صاحب مجھا استاد سن کے لیے مدرسے کے لیے چٹکی کی حقیقت بہتی سی اور کولو وہ پتہ ہے کب آنے والا کہہ دیجیے سمر توڑ لے اور سمر کا پکار رہا جی مزاح جی نے کر کے کہنا بس ہم تو سر کوٹ کے لیے انتظام کی انتظام کی کہ وہ جمع تو ماں کے رہنے دا سے کہے دا سمر دا اللہ کو نوں با میں اللہ پس ہے دا اللہ کو نوں دا اوڑے دی جدی روڑے پسند دا روڑے دا اللہ کنون دا سر قدم گلے دا اللہ کنون باندے دے تو ضرورت دا طول شو دا طول جمع کی تو پوک پجے دا نون کی نو پیسی کی نو کور کے دا سلو کنگے سوا روپائی دا جنی جمع کی گی نو ارکار کی کی نو تو کل کی دا دے سلو سو روپائی جمع کی گی دے رے نیاز سے دا مجاہدی نو پیلے روی کار کی اور کور کا بچے سے کھانے نہ رہا جیسا جو پر کمی کوئی نہیں کمی کا کھانے رہا ہوتا کہ پیار شیرے پاہم بازبانی اور غال استعمالی رہ استعمال میں نوڑے جاتا کلا یہ جن کے کی رسولون تمازان سکون وہ تعالی عفوات زاننے جات کرے ذات زیادہ کا زیادہ مطلب ضرورت نہ زیاد او گئی متا تو نہیں سیدھا روڑے وار کا جوارے کے ہوتے ہو گیا پارٹی کے کنا وہ کس طرح ہو گیا نہ زیادہ دنواری کا جامع تھا چوارے کا ضرورت ملتی گی تو چادر کے نوار کا تھا تو پیس کو فلے کے نوار کا یا دس انت سے اور کا لاس واس آئے بھی ضرورت نہ ہوئی زیادہ کر جانا دس انتا رہا تو کسوں نے تو گن کر رہا تھا اسے حکومت سائی کے سو جو تو سوچ کے دے دیں گے یہ دنیا کے لیے کسی کو روک نہ سن تو تفک کرو نہ سن دنیا تو دنیا کے روک نہ سن کورن کے جو پخوارا سے جو پختونوں علاقہ کی وہ دفاع اور کوئی وہ گوڑے ور کی وہ گرے سر ور کی کوئی کہنا جو گوڑے کا میرا گلے کرنا پورا نہ تو انگلی کا میرا گلے اگر اڑن دا بھی پورا گلن دا بھی پورا دنیا کے تم سو جھکا کہ تو کمیرا کمرا جی دنیا کے تم سو جھکا مدا سو چکا کہ جو ضرورت نہیں جو زبا نہیں کہ مالا را کرے تا ضرورت ان کے بنو والا کہ مالا کیا را کرے مدا سو جبل تو ضرورت ہے ورطا وہ دا پوخ نہ پوم کی جات خیر دے دا غدوڑے اوڑے اور دنگولی اگا اوچے تو میں خیر با تنگن جانے آتا سے دا جمعتا دا چوتانا اور اس ان کے چیزی دا جمعتا دیر سے دوشی عالم طالب لورکا مجاہد لورکا حق دا غریب لورکا ناتوان لورکا دور سادہ تو سکتا اپا ہر اوڑے کی سادہ دا سواب دے خواہ اللہ خونہ دے کنا دے مانا دا ذکر کی چاہے تو دا اللہ پہ ایتے مداغا پہ نزیاد کے کنا ہر کور والا چاہے تو پہ ایتے کتے چاہے تو سو بیر غاجی واجر چاہے تھے کیا دا سوری نور پہ پہ ایتے کتے مکچرے دائی کی جو پیالہ پہ ایتم وہ دین با یو گوب کرے دم ضرور پیارے ایتم وہ نیم پیالہ بات کرے دم تول دا عظم کی تولی زنان کورن کی دا عظم کی وہ بگری گاڑے تو بکن کی گیا دا سدا مسافرم کار کی گی دا غریب بکن کی گی مجاہد بھن کی گی دا طالب بکن کار کی گی وہ چدا ایم کی نو دا کورنا سوتا نیو سی ور کی سواب نیسی اللہ دے دا دیر ور کی وہ تو ورنے کی بکار نہیں تھی خبر سب تو نہیں رہی دا مسئلہ دا مجاہد ہے دا جہادی مسئلہ دا وہ دے مانا دا نے ہر مسافر ہر محتاج صدا خون دا دنیا کے ایک جا سو جکا والا آخرات آخرت کے ان آخرت کے ان دفع دے دا دا اللہ گوار کم صدا والا دا دیر سالدار رہا کی جیب دا غمی ورکلو شاودن ورکلو اللہ سخا دیر سے جمال بیرا کی وہ چینی ورکلو اللہ سخا دیر خواب جمال بیرا کی چائے مور کا اللہ سے کہا دیر کے ذرد خوشحالے لو اور وہ جد مضبطول اشیاء لما لبارا کی وہ الاخرہ اصول کی تاخرت کے ان اور دنیا کے سوچ کے آخر کے قدانکم جسمن رابانی را جی قدانکم جنگا تنزدکی اور مدہ سے لپاک سن دو دخی اور جسمن رابانی را جی نزدلی لباسم تاخرت کم اللہ تب ان مفتورانین مفتوران کے ہم اللہ تاوری نوار کول اور تاوری داکار نکاو مجھے تو سو چکے پدی مانا بانی ورکا سچے سخد ورکوی پدی رو پلد نین ولے پا تو سنو کے دن اس کا گو مسئلہ یہ سیمان جہاد چیزن جو اپلا رو بچی ہوتا جی کیجی تا ادا رو جو اپلا رو بچو سخونا دا سخونا دا ستا رکا رہا پا تو سنو کے دن کدی زن سر شریک ساتن جو اس خرص بڑی رو لے جی دیتا کدی دولا پا خم میں کزام کن گران ہم دے کہ دیشی کیا ریسی بن جا ستا جی کیجی اسی چل بکن وہی چھے کم اچھے تا تا حضر پارا خور شاری جا خوتا شاری کو سر پخلے کئے انجوال کئے اتا زال لولا کئے خود چھے کم اچھے خیل جا خوتا دا مال پا خورا کی نیت نیج دا اور نور نا سر شاری کو ساتا تا تو سنے کیے جناب بارا بھی اتیمانو کے نکور مسئلہ رکھنا کور کے لئے اتیمانو خیال ساتا ہی دا سنتا دا کور مسئلہ کور کے دو ورو خیال ساتا ہی بے سرے بھی بے سو پری وَإِن تُخَالِطُوهُمْ تاسو سری کے گئے دو سرا دا جس سرونا تفرق دنانی سے رکھے تھا اللہ کا پتر دروانی کے ان کی اصلاح خیر کے رفت ان کو نا سوکے دا خوب پر نت بانی ذات سر سری کئی اللہ کا بے معلوم بے کہ اللہ رب راضی نہیں ہو رہے تھیں گے اور سوکے پر نت دا خوبے دا غد مال سری کئی اللہ کا بے معلوم اللہ کا سزا اور کئی وکر اللہ وغاری نتنگ بکی تاسو آمتا کم آمت مشاقت تکلیف ہے تاسو با تکلیف کی تجدہ اللہ پخوا جدہ سنبالا پیسا اللہ پخوا لابا تگرانی تمہیں اللہ دے دے ذرا اور کسی کے کوڑے سی خدا میں ہوتا تھا لیکن تم والا دے نتا کم گوری کی تکائی پدم حکم بدی دن سر تعلق سا تر رکو سے رکو لو مشرے کے جینے گا سب نصب قدر من دا پمال مال دار دا پخائش کا سرا اور غال کا چنو سے نکاح کر مکو سر کے اکیلے پڑی کرا اور بغیر پڑی کی رکن کی پیدا سے اگر وہ پڑی کاری اتنا سما نہیں مشی رکاؤ کو کے بس ان کا پولیس پہلے گا آتے دے مالدار دے زخمن دے گروڑ دے برکتی دے خوئی میں خری عقیدہ خراب کا عمل دیجیے ہاتھ باندھے پڑو تو پڑو میں اور کہا جا ہوتے تو زخ کرے گی جو زخ توڑ گئے ان کو لاتن کو مشری کا لاتن کو مشری کی نا بنی کا میں اور کہا تھا سو پل تو لاتن کے ہول مشری کا آتے ماخلا مشری کے اللہ سر کی شریف گئی کی اولی اور اس کے پلان کہہ رہا تھی ہم اسے کہنا ماخلا ماخلا کا سو رائے پوری کی ایمان راوی ایمان راؤ نہ جائے واخلہ کرنا میں کتاب دیا تو حکم جال لگے سورت النساء کی تنظیمی سپارے اور اہل کتاب کتاب والا بھی جاو سر نکاح کال اس جاؤ حکم جگا دے کیونکہ کتاب والے ہی عام مشرکان پڑھائے کی ایمان راؤ یہ تین تو نیند ایماندارا نیند کا اوکار پڑا پائی اگر تو بس سورت ہوں گا بابے سر مشرقینا ایمان اس سے نظر آگے نا غور اللہ پتے کے شہواتی اگر کو ضروری تاس ہو آ جب کن اگر کو خوشحالی افوہی تاس ہو تاس آگا پھر آپ کو اللہ خستہ پنا سب باندھی بھلا تم کو مشرقین نور کو مشرقان رفل تو پڑھائے کی یقین کی تو اللہ باری یو مین ہو بھائی مینو کی بہت جہاد کل کرو انصاف پڑھائے کی مین جہاد انصاف عقیدہ پرست رہا تو عمل ان کے جہاد ہو انصاف نور کو ہو گیا بولی اگر کتاب سخل جی تیرا خول دے مر دے دولت مندی عزت مندے پکار بن راسی رو آ جب کم اگر کو خول جی کا استا مشرق داولی رجا اللہ دغ مشرکان میری نئے لکان یہ تجھے نہ کہی دو بولی کی طرف دو اور کار اور کردار دعائی دو اور دی جہنم مخفل اولاد بخفل راسن دو زفت ور گئی یا زن پخفل ازان دو زفی کئی اللہ بولی مخلوق تو دو سر تو بلکن کوڑے تو دو دنوں کو اختل میں ادھر جنہ جنت کرتا دو سر بلکن کا شلعون کا تقاتو ہوتا بلو کا جو اللہ ضرورت سر کیا تجھے بتا اللہ جنت تک بولی خدا خانی تم وائی مکنہ اور ادھر اللہ کی بیزنی اترگنی کتا سایتنا لہمدنہ اترگنی کے حکم اختل خلقتا بائی کی یادی کی نکل ہے یادی یادی نکنا منا عمل کی نکل وم حکم سزا جی کرے گا خدے کی سپا بندے بھی سورج جی سدھی مرض راجی زنانا تھا مجھے کے خیال بساتے تب سن کے جنا تو بارہ رہیز یا محض زیر رہیز بے سرا تعلق ساتھ جائیں گی کہ جائیں گی وہ تدا سے گزیرا پڑی تھی سات زبن سا بالکل تو پڑا سے زنانا ہونا آزل جدا کے دو تو ادھر کے دے دو تو سات زیرو نے اعتدار کر میں تو جی سا بزنانونا فلم ہی توخ دے کی اپ دے گیا کی اسی ناس تو لارا کام خیر دے وہ دائر مرض دے کی اگر سرا رابطہ تعلق بنی ولا تقربو انا اس دین سے تو تراوی کی پاگی سی وقت پیر سی نیتا پورا سی نکر کے سی پاگی سی بہتین پاک کی وین دی وہ غسل کی تا تو ہم من حیث امرا کم اللہ مستی یت حرم اسی تتا حرم سر جواز راسی یعنی جی کے بھی جواز راسی وہ کامل الگ آ گئی تھا ہر ماں کے وہ سوروں کی بوڑھ کی پاکی گھر سوڑا تو کم کر بس اللہ کا جب کہے گا ہمارا کم اللہ ابھی نہ لکم اللہ اللہ کے تو طرف ہو رہے چارا جو بچی بھی پیدا کے وہ دے رہے نہ دفر ہتہ تھوڑا میں ہے تو ہمارا کم اللہ یقینی اللہ میں نے کہی جو توبہ خون کو ربا دنا اثرہ نہیں نے کہی جو توبہ خون کو سر ربا دنا علی نے کہی جزان خطا تو ان کو نا تدھیر جو زلو او پاکون کی دا عملونو دا ناکار عملون اردان اب تاریکین علی زمد والعاملین علی لسدا شراغب مانا کی وہ خبرہ مقصد دا تزواج بزواج مقصد سرے بنکا کولو دا کودن کوادا کولو مقصد سی تس لکا دا لیوگانو خپل نفسانی تقاضی پورا کول او کانا دا دے نروستو دا دے پسے یا دا دے نمکے یہ لوئے کار دے چھے دا دنیا او دا خیر دا کدا پارو کی ناوی پسو چکا ویاز لکا دا سارو ہونے دا خپل ضرورت پورا کول اسے اتوب کار نوئے نساو کم حرف اللہ کم خوز ساسو دا زیاد فصل لیتا فرا فصل بکنہ پاکی کیجی پیدا کیجی لیکن فصل کنہ پاکی کیجی اصطاق فصل سو نو فصل بندہ پا خپل اختیار دی دی کنا پر فصل پا کسی اختیار دی نہیں پکیتا مطلب کسو کہ طلاق دا میرے کار دے دا خوز کار ملے کہ خوز دیوی زن طلاقم یا خوز لاشی رپورٹو کی اوقائی سے ہمیں طلاق ہے کہ نیسی طلاق ہو لے اگر کہ دو لام جدا لیا قصر ہو کہتا وہ پیسے کی جنہیں تلیا وہ خائر میں رک دے تو جو میں کلاوا لگے تھا عذاب اسے سلازل کرا ہے میں نہیں دا عذابا یہ کالوا سرو کالوا انتظار کوئی اور تا سوے خائر گو رہے تو پیدا منکو مپستا ہے میں بنکا عالم نصف کی منصوب کی یا بنکا کورس واسه گلون جو آوا اما جد لنالا ایتا ازاده نیده ده جد وزیده ورادی یا اخفل آوری نازادی چه اخفل ازاده که ازت نازاده که ازا بود امت جد ما تجد امت بخصی او که ازا نخفل نازده که بل نازاده بس حالات دی ده قانون رسول رو ده او که هم شو او که جاو تا فرق نیسته نساو که محصول لکن کبھی ساسو ابل فصل کری دن دو فصل نمی کتے تپوسی اجازت تا کتے تسترے تن تیرے دے تپوسی رے دے دو خوز خوز میں ناکھا ہوتا بھی جتنی سے جو خوز خوز میں سے ابل طلاق کو آگو جو دماغ خوز خوز میں جو خوز تا جتنی سے تا خوز خوز نہیں اور بس ما دمانے تین بجی گزار کر لوس تا خوز خوز آر پر کیجی چیئے دت پروشی باستا سو فصل لے سات ورسا کم لے سے اللہ سے فصل فلتا ہے لکا جتا تم کتا سو خواہ ہے کافا سیتن و مطا سیتن و حیض سیتن تم کن خواہ ہے مقبلتا و مدبرتا قائمتا و مستفرستا ار حالت بانی کی دستان تا مجائزی و بعدا یکون فی سمام واحد تم با یوی کہ تم زید فصل لے ندہ حرف حرف ہے ندہ فرق و قدیمو لنفسکم و خون زداکم مختی کہ تاسو نیک ارادانی قصد دپار رفور نفسونو دا عمر پا ظاہر دے حیوانات دے دے لیوگانو از زند سر دے خوچی نیت کیو کو کہ اللہ کی صحیح اولاد را دی نیت دے دے ہو کہ کس طرقی نکت ہے غلط تصورا مشی غلط عمل ہوشی نیت دے دے ہو کہ کور عالم ہم سوچ فکر یو طرف تے چا تبر طرف تے فی اللہ مجھے دا کول نیتون دے سواب دی دے خیر دے دے فائدی دی وقصد دا دے قد جنو لنفسکم واتقوا اللہ اللہ نا ویرے گئی ودل المتقین اللہ نا ویرے گئی یقین کہ تاسو مکی دن کیا اللہ سرا کہ سن کر جی ما بتا سلو مکر را جی اگر شالی ہے منی کو تو دے حکمنو نا ہم حکم با اللہ دے دنیو نکائی با اللہ دنیم با اللہ رکانم با اللہ دے جتنی نزائنو مکو تاسو اللہ دال لپاره د قسمی د خپل وطن دال سر سر د کس نه بچی دی د پوری د وار نه بچی الله رو ته ورته وای نو د خیر خبره ده قسم نه کړه ده که زه کومه قسم وکړې ولې قسم کوې قسم مات کا خبره د خیر د نه غو کا نکو الله نیم د الله اسمی اعظم عرضت اللہ امانکم دال اما رکوت امانت ان کے دنے کے نظر قسم نخبرو ان تبرو جدی پر دے اور زتن ان تبرو وتاوت او منا بہو کورنا نیکے چورنا وتتکو ادزان بر چورنا بدو وتفرو بار الناس جو کورنا تمام دخل کی قسم نے کہا کہ ماں ساتھ سنن کی خبر او کا قسم دے کہ جدا کا جو تم او جا دا سان تے بلا خبر او نے اللہ من درو کا اور گل گئے خیر وا اللہ دے اور دن کے چن جوڑے اس اپے دے جو اس اپوے پنے تو بانے کہ نیتے دے دے دے او کہتا سے اللہ سے معلوم نہیں منہ کو قسم دا اللہ دا عمر دا اللہ دا من تعظیم کا عدب ہوتا ہے مجھے ستا سا اللہ پغلتا ہے قسم اقسام ذکر کئی وہ قسم دے کیمین اللہ ہوتا ہے عام عادتی ملکی رواج لکا افغانستان کے کواد بن کے بغلتا کی رواجی او قسم دے قسم دے واللہ باللہ ورسر عرمی رکی جوئے دکلو کوٹا کی دیالا خوکی مجھے دا سوان دا یمینی لغو دے کفارتی نشتا دے جنواریتی نشتا دے چار سو کرتا لغوا لا واخذكم الله باللغو في ايمانكم لا تجواخذكم لكن نفسي سواب رفضي او دو دنیا تقلیب براجی اما تقبط قلوبكم تعالی تجکلی ذن مستعصر بزرگ اخلاف اکرائے اللہ غفور محلیم ناکام کون کے بخون کے روڑے ناکامی تتوبے باسن اللہ ازل بخن انا کام کے چیزوں میں انجی پدر ہے سے پکار ہے سے پکار ہے بلے درتا ہے سلام درتا ہے انا کام میں ہوتا کہا ہے کل کل قسم یو خاص شکل للا کی خز آتا خاون قسم کی دیکھ سے یہ کی ایداؤ قسم کو ول مدابو پخون کو طول مرد دا خز نا زادا انا دا خز کو لے سلا مدابو اللہ طرف میں حکم راگا پابندی میرا وسط کے من کو متوقع کرو بتا کرنا سرور میں فرق ملے سرور میں ختم سو کہنا تاجی بول اولا نہیں لے لو والا ماں کا بہتر ادارت تاجی تو مقام ہوگی سب ابھی اختلاف میں لگی اکاجی سے دو ناستہ سے نکاح ختم کرو گے کر مہربان والی اللہ مناسب بچے تیزی زوات اللہ پرا اور ہم ارے تجیر و نہیں اور طلاق الرفی اور یہ آزاد شریفانی وہ بچ کا فضان انتظار بچے تو پورے نفسوں تو پورے کہہ دو دوسرے عمر دوں پورے کرو کر جمع اور انتقال غور کرو یہ غور باندھے عمل دے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ انتقال کو مانا رکھے ثلاثۃ قرون ثلاثۃ حیضین دل مرضوں پورا کرو پورے چیزیں روانے اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کرے بلمانا عمل کرے قرائن دلائل دارین سے جمع نانا تو ہرنا برے تو ہرنا تیر سو بہت بس ختم سے انتظار بچے تو پورے نفسوں نے نکاح رکھا ہونا پر برے مرضوں پورا کر دو پورے روانی دوڑا کی پٹکی سے پیدا کی اللہ پخیٹ کے رحم کے خیٹ کے مانا مرض تھے جی باؤ جس کے مرض مرض پورا سو نیاس کی پورا سو جی باؤ ڈالی جی پورا سی تو جو نیاس پانی جمع مرض کی مہربانی کہوئی بات نہ سرم چاہ روڑے کر آتے ہیں یا خیٹ کے بچے رہے گا پٹ کی راوی ابو مرض اور حضرت کے پورا سو روا پلا مدار نہیں جلا روا اللہ بچے تر تپوس کے تبھی بانی ایک بار تبھی کی بجے پکڑو بان گئے خریدی پیمانی کا اللہ پر داخر اللہ اور داخر دوڑے نور نہیں کرا جاننا ہوا قدر ایمان اور مولو نے حقدار بھی درا کر دوڑے جانتا بے رب ہند نہ الہم حقدار بھی احق قدر نہیں کہ دیر حقدار بھی دیر نہ حقدار بھی بدل کے حق نیچے تو عزت کے در نہ کی دیر سر خدے اکیلی جی اور بدل حق سے کہ تو عزت کے در نہ جمع خدے دیکھ سر دیکھنے کے طلاق لفظ شریف کرائی اور گرے تھے نی رسوئی بائن دی اور تو خود زما خورے تو سکھے آتا خوروائی یعنی دا سرا بانے مانے یہ طلاق سو وہ طلاق بائن دی بے سرا عزت کے بجی بسی کولے عزت پر سے زیادہ آگے گا ختم وقت جائے گا جی جی وقت کے پیرا تو خور لے جا خرا میں رکھی ہوں آخر جی وقت مجھے بانے جی کر کے سلاس کا پورو ہمیں ان کو من اللہ علیہ میں آخر مڑو نہ یہ بال میرے تو ہی ساون تھا مڑو نے تو لائق بھی اور حقدار بھی جو واپس کروڑے دے جان کرتا پدے کے درنا پدے کے درنا سو سرا سدا کرو پدے کے واپس کرے اس کے بعد پھر سو جا دے جاؤ رہا دادا تو بھائی کہ کنا خوخم کجے اس میں خدا رہا مغبی سی ارے کنین ان آرادی اسلاحان کو شرک دا دے تیرا دوا دی مردو بوری جمع اللی میرا یوریتنا عراغ جمع راو دا تیرا دوا دی مردو بخیر آدھا جو ہے تس تنگو نئی تا دینیت کئی کہ نکاہ دا سو جادا خدا کم اتوخ دا سو جا تلاک کم جادا خدا کم توخ دا سو جا تلاک کم دا سو دارا جن دان یتی نئی و صرف دا مجرو دی ضرورت بنیاد باندی کئی نتا دو بنیاد باندی وئی کہ دو سر ظلم مکہ انہا راضی اصلاحان در زنانو حق سے تو میرا بانی کے نشتے ہو لی نشتے ہیں در مولونی کی تسنگ در حقونی دی در در سن تر حقونی پر در میرے پر میرا در زنانو ہوں دی جو آج زنان ہے گا کہ بولیو کو دیلیو کو سلون کی خدا حقونی دی دا پر مقدار کی نوئی دا پر نفس فرضیت و وجود کی ہوئی در خود یوں حق دے بیماری نو تو خوخ با دماری نئی خود با در خود ماری نئی در خوش تابعی تو نی تابعی کیجی اللہ بس داور کی معذبہ کی بے صدا بلور دی ان عراضی اسلام حدیث خودو اکنا پشان دائی علیہ انہ کی دی پدو بانی دمارو نو موافق دے شریف تو دی مطلب تو سوچی دی محق دے دی محق دی دا دوار با عبر سن دا بن رو خور کی نووٹی نیسے دی رجار آرہ انہ دارہ دا کہوٹی دے سکتا دی میرے پر سکتا دی بھئی تو بلتا کسی روٹ نیسے کیا بلنا وہ فارکن وہ تھا کہ اسے وَلَا هُنَّ نِسْبِ اللَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُفِ وَلِهِ جَعَلَى عَلَيْهِنَّ دَرَجَا عَدَدَنَا عَلَيْنَا وَتَدَنَا نَوْبَانِ بُور مُقَام بُور دَرَجَا دوگے دن طلاق او دا سانتا انفاق او دا جامع او دا سیزن تمہیں ریسی دی الغرم بالغرم ثم الغرم بالغرم سمر تاوان راجی نام رفا دوت امرسی اللہ دے ضرور ادھے ایک مسلم والا طلاق کی رجوع کی نسائی کی جی مرتان جرواتا سرا دارن کی اور پری کیا خبر اللہ یخاف اللہ قیمہ حضور اللہ یقین اللہ کہ پوش دا دوارا اویری جی کہ وہ بنی دے حکمہ دا اللہ دا اللہ تو پولو بکن نیسی تدی یری جی آپ سے طلاق نیسی اور کولو کہ بلا بلا کم پیدا کم خدا پیسی اور کی واجہ سوچی خدا یری جی پدی بانی کہ دے ماتا چرتا سنورت نقصان نرسی اور پاہی بانی پیسی ایرا پیسی واخلہ ہونا پرے دا کارے رو واخلہ ہونا پرے مروا دا کنا سو بجی خوبی کی تنیس ہے اخلاقی مسئلہ ملا اور جائیز جی لیکن طلاق ہے کہ وجہ سوال پوجل رہو سے جو جائے طلاق یا سوال جا بغرے بیکار ہوئے کہ بخلی میں اوبا سے جو طلاق بھائی میرے پختوں کی وقام کر دے اسی جو آئے وقت طلاق ہمیں بکر ہوتی کانگاہی جی جو طلاقی بھائی اب طلاق کرے گا اب وہ جیے گے کسی سے ایسی وہ انجیے پیدا کیا الوات تھا الوات نے وہ طلاق لیا مجھے مور دولا طلاق وہ خواہ خدا ہوگا طلاق ہے خبر خواہ سے کہنا سلاسن جدہن جدن و حضلہن جدن لیکن جب اور تو بعد مستدنی جیسے نیتنا نیت تا پسری ہوتی ضرورت نہیں کہ ہمارا ارادہ خدا دینا اور ماغ سوا سے جب لگا انہوں نے جب ہی طلاقی جانا پر جب تی طلاق کرتا پیدا تضاحت کرانا کہ جو ضرور اخلاص ہے کہ جو ضرور اخلاص ہے طلاقی آکے جب تی لگو لے دو جب طلاقی وہ دے خبر کے احتیاط پکا دے دے دا اہم بیدا کے خلق دے تھی وہ کتروف ہو گیا نجر اولا پسدین ترائی چنی جیسی سر دوڑا دل تن کے ہاں سمات لبتا تا اہاں مذہب جنہور المتحدین ان من نکاح ہاں ہونا بمعنى الوضع ابن العربی احکام القرآن کے غراب القرآن والا وہ نشاہ پوری مذہب الجمہور المجتہدین ان النکاح ہاہنا بمعنى الوضع غراب القرآن احکام القرآن دے ابن العربی ترائے چیزی سی سرہ بیڑا غیردنا بل بہتدلوں حرام دا متغیر سے یہ دیسو اور جا اگر پریخوا فائن تعلقہ نکو بیا اگر پریخوا دے پیوزے کے ذرہ نصر پاس نمو دے نشتے سے بنا تو خدا نے انجازنا حالیہما ایت راجا نشتے سہارت گنا تو دے گوئے پیوزل تو اگر دی جمین کے خیخاون بل رہا ہے اگر پریخوا ذرا دے گوئے رہا ہے جو مجی خو اگر سر لے گزارا کیا رہا بے خود پوزا مجھنے پری دی جو اخیر خبار آوانا تھا ابو جا ہوئے دے سرسی اگر سیر اللہ خود کر دے دو خود اینی من دو خدا جدان اطلاف کی دو خود کر دے دو دو خود والا رتا ہوئی کہنے چاہے وہ والا رتا ہوئی مجھو جا ہوئے دے سرا تو خیال داو چرا اللہ حکم نبانی بکی سی ظننا ان یتراجع ظننا تلک حدود اللہ تو خیال دے دو تو جا رب حدود حکم اللہ بات کی بیان سو باقی حکم اللہ سرگند کے کونتا جی ہوئے گی قولو قولو واجه طلاق مسلم را ابن جریر و یتعلق بجمیع ما مضا من الاوامر والنواهی یتعلق بجمیع ما مضا من الاوامر والنواهی قاتلوهم حتی لا تكون فتنة تلك حدود اللہ یبینها لقوم یعلمون لا تنکحوا المشرکین تلك حدود اللہ لا تنكحوا المشركات تلك حدود الله لا تنكحوا المشركين تلك حدود الله ما ترس مالك سنة هذا ترس مالك طلاق مرتان تلك حدود الله ما سنتا للرجال عليهم درجة تلك حدود الله ما ترس راجيكا هذا حدود الله سر الله قال وزورت سمر زور ده القرآن مشارفت کے مقاربت ختم کے ختم تو پیاری سے دے رہا نجی سلو ماں بنا دغسر آس پر ہیتے سبالانا جلہنہ نجی سلو رو اوڑے سی پنی جی کے دو سرا نیتے پائے دو اخرالہ سے دو موافق بدین اور موافق بدین ولا تم فکو برآم میں پاتے ہوتا سورت کاری جی خود جاتے نہیں سورت غلط تھا جاتے رہے تمہارا امبانی منگ فردال منسا چاچو کو جاتے گنا سرا بایا فال سے عام دے لے کر خاص قبل کوئی نبانی منی نہ کتاب نہ عمل پورے دن کونے کو خون کے دیوار خبر دی دا حکم بیان کا اللہ تاثر دی حکم خون اوکلا باندھے شریف تربور مانس غلطی میں نقصانی اختیار دے وہ قدم یہ روگی ہوئی اور جمل قرآن خبر کے اشارہ خبر دو تو مرکی وہ اتنے سال لوگ سے بولا بس زوتون کی تکرار کے پتا سو ہے دادا اللہ بتا رسنا تو میں پتا سو زوتون لیے وقت کا بہتم وقت کا ظاہر کا ڈالو لو والے کم ڈالو لو حکومت کا سوئن بس کا سو ظاہر کبھی آج بھی بدی نصیحت سے ہونا کیا تو چیز کا سو میں چینا نہیں پالا پڑا داخل دو ہی کر کر رکھا دھیان بری ظاہر تم اسکار کم دا رنگی کیبل یا دا حکمراری پاتو ان کی تاثر از کا زیادت پاکو لو تاثر آتھار ازیاد صفا کا روم پاکے یا معلوم پاکے اللہ پوئی جی تاثر فائدہ و نقصان تاثر میں پوئے گئے تاثر فائدہ و نقصان طلاق ورکن کی ریسی چی بسیتا جسے ہی کرا لکا پوخشو ہے تاثر لوری ری زمیری ہے جا دور پتو کی اللہ ری زمیدار اگر یا وجیو کی یا پاکو کی اور یہاں نہیں مغیری بھی مالتے ہوا کہ پدما دما جی پانٹے بولا ہوں مغل سے چندہ مسئلہ رہا کہ اس صبح چپا بھی سدا ہو بچوں کو نہیں میں میرے بچوں کئی بور کی بچوں کو چالو مزا کامل ہے پورا عام طریقہ دا اور کے ذریعے کے تربیت مناسب نہیں بدل میں گیا تو سی مجھے مرض پینا اور کمزور کیا تو پینا بانی تنا گیا تو کمی جو کاری ذکر کی جو کرنا بتا رہا کیا کی را دے کہ پدی پورا کے رات رضاعت پدی پورا کے سر پہ رسی تو جو کاری بھی جو جس کے پہ کہتے ہیں رضاعت پدی پورا سو غالبا را دے پہ کہتے سے رہے ہاں تو اس کی پدی ختم ہی میں پہ جو کاری ختم کی پدی نہ ختم ہی دونی مکارو کا ہم لوگے فسارو سراسون شاران ہمارا فسارے سراسون شاران دے جیس میں سے دونی مکارا امام وہ نفوی مجھنی کالے گی پہے کے گردول اگر اگر پہے نصف گردول مجھنی کالے گی مجھل کے کم جو کالے گی کر کے مانے اشتیاری بنا سرا پہ دو کالے مکہ سب میں صبح ہندو کے صبر مور وہ چلو کے قویلے طاقتور دے مور کمزوری نہ پانا کی گی نہ رجا سب میں صبر کی وہ قویلے ہی کانا والو یہ لمن ارادا یکن مرادا آن وہ جدا پہے ارکی مجھیا خدا کو بدو پہ نکاح کے ہونا ہوں اور خدا کو طلاق کا ہونا ہوں الوالدات جو بچوں کو پار حال مل رہے بچوں کو ہونا ہے طلاق کا نا جو طلاق ہے بچے اور ساتھی مجھے پا آچا تو جو جو رسیان المولود رہو ابھی پہ جو جو رسیو والا بچے بچے چار سے جو رسیان دے میرا لا نہ سب کو پلار کسی کنا جمور کسی نہیں کہ وہ پلان کیجئے اور پلان کے پکار برا دی اگر کو پلار کسی تو پلار کا کام کسی نہیں وہ مدہ پر میرا بائیں جامع دون وچے سوچے ہم نظر کون نوزی ہو جامع موافق دور موافق رہا گا لاکے ادھر چکے ہوئے مالا بدا ہو پیدا کے پیرنی ہو پیدا کے یہ وقت لگا پیرنی او سارا بروجی او سارا بادانی الوائی او سارا بخوا ادھا گا بھائی چسے بھائی چھو کیا خجے جی کسے دود پوچی بھائی دود پوچی بھی جگا بر رہا دا پرتانی جو دود پوچی رہا دود پوچی سے جگا کراشی ہے کہ دود پوچی اچھو بھی جانا مجبور کو مجبور کوئی نقصان مور کاون تے تو سب بچی چلا کے بچے میں ساتم لا تزار ہو تو مجبور معروف مانا نہیں ہوتا تھا لا تزار ہو والے تم جو والے جہاں برو جی میرا سوئی یا ایک مجبور کا لا تزار ہو والے تم جو والے جہاں لا تزار ہو مور تب نقصان نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ نہیں دیتا تھا نہ پرم جب اللہ حکم بلے جنا نہ اللہ سن وا ہو گئے ساتھی مور رو کسی دوری جی بچے دن کا مور کسی دوری جی با کار مکور دوارا کل اکور مورا نوال ہو نبا تنگوڑے سی مولود اللہ اپلار تو صلی اللہ علیہ وسلم کی چیزاوی نور کن بلا غال لگی ربت کو گوری وعلی وارس نصر ذالک حدیت میراسی دیو کی اندہ سنتا خرک اخراجات لار مر رہے نکلو کے عمر سے میرا سیدھا ہونے دے رہے پا فدبان اندار خارت اخراجات کی دلو کی امان کو انداران دیکھ لی کہ دلو کی امان نو بلو اٹھتا گئی کہ راکت سوزار سزا خاون دو سرور اوپا کی آن تراز انیاں ما پا خوشانے دو و تشاورن پا جرگا مجھتے سدنا پا جائے بانی مطلب سو مطلب داو کیوئے کے حقوقت پر لحاظ بانی برابر مانی جی گی دا خود توئے کی دا باتے برابر دے دا صبرو وائی صبرو مائی ہاو صحیح دا سبا ہی دیکی پخیر دے وَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنَا رَبْتُمَنْ تَسْتَغْضِيُوا أَوْلَادَكُمْ اکتا سنیت کی رادا دپو ورکاولو دبل سنین اخبرو بچو انتستغضی انتب کو بول مراز دیا مرجعولو بورا دپو ورکون کی فلو بچولا دام نتے منیسے سکناتا سبانی کرکولو ورکاولو بچولا چی ترسولو مقرکلی معاصر میں رسول سلمتن تسلیم داولنا ندے تیل بچ زنانا مشاہر کری سرا کہ دنیا سے دوزر روپے دی دیورو کی دعا ہے ادری جانی دی پرمیش کے ادری دیورو کی دی مناسب دی خوراک دی پر ذرنو پیگی ادا بطول ما ملاسی راکا ہے ملاسی دی روی کی کلی پی جو کنی دی نیسیو کی نیاسی بھو پرکی دو بگا کن نیاس نیاس پرکی دو بائی اتا جو دو لی ارکی کلی سے تسپارا ہوگا حوالا کوئی بہتا ناجیدہ احزاد استقبال ما تحتن کتبو رو کوئی مواسط بلین یا اللہ سیم سردا نکر کے لور کئی ویرگید اللہ نا تقوی میرا حدل المتقین مجھے وطف اللہ ویرگید اللہ نا دنان سرد جاتو نکئی اجزانی بھی کمزوری بھی نتوان بھی نتو سرد جاتو نکو تو قانون دا اللہ سرد پیسا یقین کے اللہ کو تولا ہو چکا دے گا یہ دن کے اللہ تمعلوم نہیں کسی سے کائی نہ اللہ دینی والذین توفیان منکم و ادرون ازواجن در لسن حکم مرون ملسو کور کی زنانہ دے اثر تاجی سے چل بکی واسو چمریسا سنا اپری جی خجی خجی نیسے گا خجی جا امولیان و امنتر لیکن یہ شور اخلاص یا ترب بس مجھے انفس ہننا دو دو بس ساتھی انتظار رکھے دو پور نسلوں دو میڑے کورنا سلور میں اسے اللہ سے آن بات آسرن و آسرن اللہ سے سے مانا میں اکڑا مکہ آسرن مذکر دے تانی سسر نیسے دے اللہ لکن مونس دے آسر اللہ عالم عدد معبود دیو دو مخالف رہ لیکن تا آسر مفردات کی پوری کے آسر آو پوری و آسرن اللہ یا آسرن پدی منیا بانی ویسی کہ دا تاویر میں سن دا سی لکا سپے پا زنانا بانی لکا دستی دی زور دو سر پس خاک دو سر برا دا چی زور زوری سپی میا دی فیضا بلا ما گرا وننا مگا دی انتظار دو کی جدا پورا سلی مگا با بل ملو کی چی کولی سی بچی کولی سی چی کولی مکرد چی پورا سی دونی اکائی اگر تاورا سکر تاویر میں سن دا سر دی میں بچے تگی دا نہیں سیما فعلنا مروضی اللہ پر رسول بارکی محصر بسیوری سمانا چل کام کے دل تو خواہ رس مدرو اپلا کے اعتراض نیسے اعتراض ہوا جو کرو وہ ایک ہے کنا وہ ایک ہے تاثر اگر ان کو ذر لگو کو صبح دیو سکیتا خدا کام قبیلے کے ذکر کو پغیر کی وہ کو مدفلا غور بقام کے اعتراض حق سے قاضی سرا کہ دا سرا جنم میں سبید دے بندے ساخیل لے من گردے دروب گردے یا برس گردے وہ زمین دا کام ملے پنجابے دے ان کے خسار ہوئی میں قائد سے بری کری اسی جسا سے لکھا میں ختم کو تب اسے سنے دے سا سنے دے کی سیاغ المانا غیتا وقتی را میں ذکر ذکر دے جن سے ذہن میں علماء روز اللہ جو تولیا ہو چکے خبردار ورا جناح سوار رسن چلے چلے یا سے خبریہ تیری مرسی کی جانا کون دے یا اسے کی اخری کون بہانا من کے خبر اکیر کی پلار سر اکی پر سر اکی دا سے بلچہ سر اکی سا دغل پارا سب بنانے لی گی چې کوم د دې بار کې څه خبرې دا وی مسلې کړي نه چې زه ګناه کا سبحانه نری نو ته اله کوم دا څه کې چې پیښې ته روان دي کې تاسو هغه یو هغه څه دې نن خدمت النساء بیان دی هغه ما یعنی خبره کړې زنانو د نکاح پیغام خطبه د نکاح خبره درې کول د چا په ذریعه باندې څه خبره تر سره اشاره تنه کې یا په خپله خوله باندې خواری خطایم از تابانی دیر خطایم گوستا خواهون دی مرسو اصراد خطایم سورا بیسری سیدی بی پویدی سولی او خوی خطایی جمعو دایو اللہ دور دخال زمان یا زمان کو خوشی ری اکورو علمی مرادا دک قسان تنزا سو سورا لاغر گردم لاغر پلوشی کرا بزر دختر کی داروش کے مکو بلی بیادون مجھو تبیوی کرا کی تاکی خبر مجھے خطوات اللہ معلوم جی اللہ کا بات تصور دو یاد کا آئی چودہ بسرے خدا کی اللہ تو آئی دو ان نصر رن میں کلی کی بہن کو انہوں سے سڑا ہوئی خبر جو کوئی دیر سے خبر جو کوئی نہیں ہوئی پاس کا پیلی وہ تک سے جلدی سپرو سی وہ کون بھی بس کی نہیں بڑھتی وہ سشی خبر ہے نو حتاب لور کتاب وغلو ترائی چورسی لک برنای طرفا آئیدت تکنے چاہ جد چورسی نیتیر پلیتائی نو پس تاہین بدا کینی او چدا نیتی تنیر سیدی نو خبری تری سی یقینو تا اللہ پوئی تو تویا او چستا سنو سنو کی دی نوی رجی سنائے سنو تا اللہ یا بکن کے رہنا کانی سچ زوچی دراغن لیا دی کری اللہ بدی معاف کی انا کام دو تکے چستان کونڈا پاکی کی تو جب وہ کوئی تخبے کر پا سانگ کا ٹھا پائی میں تو سانا کون ڈپا کی تھی جیسے سے چل پائی وہ بو رہا نم تو دو سوا پتارا روانہ ہوا سوچ چکا تھا خدا جنا علیکم کہ تین رسن حکم طلاق بغیر مفعول بہا کل کور لا نیرا گئی خاون دے تو حالات نہ خبر سی یا یونی پاگے کو خانی سی بس سنور خبرہ کرے اور بدین آج تو کور لا انگر آگے طلاق ہو رہا طلاق قبل خلوات خالی ہاں چلا کم لوور کرو اور فرض لنوں کر بغل نو فرض کر مہر گناہ نہیں کرے خدا با پیزار جامع بولو اور کرو مت کیوں نہ سامان اور کو دے رہا متا متا سامان کو مت کیوں نہ سامان اور کو دے رہا تو فرا تو عرب نہ سے فراغ بس کی باندھی تو توان والا بانی اور منہ توانا بانی توان والا بانی خدرو دو دو دو اس مناسب خوٹو کے دیو لو آخلی خوٹو ازار دیو لو آخلی پیزار کیا کرے اس بولا آگا رسی جنو من لو آخلی گارا کیا نو جو کو سن سب لئی کورنو کے گارا جنو کو سب لئی گارا کیا نو سب لئی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم منع کر گا لعن اللہ لعن اللہ المترجلات لعنت کہہ گا غضب دی دا اللہ دا لکانو پسند ازان کہ ان کو پجامہ کے پیزار کے شکل صورت کی لعن اللہ دا سنتا خواتا گر گی رنگ ملے گی لسن نصر کی نکون نصر کی سرگی نتی رسول نصر کی لعن اللہ پدے جن کو اللہ لعنت تھے وہ دفاعم کو پورے اللہ اور پدے اللہ لعنت تھے وہ لوگ عدالت پسند تک آئے سینا خواہ نہ بڑی چندا سے اور سب چرا ہوا تھا پر تو گنس تین جو ہے تین چار کے سامنے نتی جی جا اللہ تعالیٰ کا الگ دے پدے کا پہلے جی جا اللہ تعالیٰ کا الگ دے اگر ہم اب بدلا سر بول اللہ لعنت سے کہا اللہ پیغمبر علیہ السلام کو لعنت سے کہا اللہ پاک الگ چیزوں میں جینے کے انسان کا خبر خدا اللہ مناسب جامع پیدار واجب دی مہر مقرر کورتا نگر آگلی طلاق ورکا نمہر نیم شو کورتا لہنگر آگلی نیم شو نیم دی نکاح پوجبانی دا گئی شو آمین دیتا دا فائدی دینا شو دا پوجبانی آگا پاتی شو ہوتا ان دا مسئلہ ذکر کی رسو او کہ طلاق ورکا ترید ہے دو مسجد برس ادرونا پہ آلائی کتا سو مقرر کری دو را مہر مجید بانی ورکا اول دینی مہر کتا سو مقرر کری لیکن دا جو پریدی حق پر حق یا فون پریدی حق پر اگر دا نیم انداخلن یا پریدی حق پر حق آگا سوک چلا غلاس کے تلون دینی کا غوٹا دینی کا بند دینی کا سمانا خاون دا خاون لاس کے غوٹا رہ چلا غوٹا پرانی دی اور کبند دی پریدی دیکھ پر حق پریدی مطلب ہے دا کہ لزر روپے میں ارکو رہے طلاق میں روکے زور لگا لفو آگوار ورکن اگر تو پینجے جمع حق دے مدا تینجو زن پتا کی نکی مدا بہتر ہے کنا دو طرف تو خون ہو کو یعنی جو خپل حق ناخلی تری دی میرا سبا ناری نے جو خپل حق بڑو کی خپل حق دین تری دی اگر تل جوار دی وہ طلاق مرور کئی دی خفا پر نگا مدا مہر بولا پورا ہو کم جامت ہزار لوگ جاتی بری اور کی سواب بتا ہے کی وہاں کافو اقرب لتاقوا نو پرتن کل گا مہین دی پرتن طلاقی نگے دی درونا بچائی ضرورت کل دا پری دی دا ہر پتری دی اگر اللہ دا پارا جہاد تو دی دا کل ہر پتری دی کل مجاہد روڑتا پری دی کہ خیر دی دی دیو دیم کچھ دیو مول سی دی دی خلو تودا نکم کچھ دیو خلو تودا سی اگر دا تار خلو کی زمان دیو دیم رو نکم اگر غور را کنا سادہ را پکی غیر نکا اتاسو الفضلا نیتی کول خکول جاتی کول پا حق تی بیانکم پا خول نیتی لاتن سول فضل دا طول سر طلی انتعافو اقربو لتقوى طول احکام دا سنتلاتان طول فضل غیر نکایتا زخوکون عوضی ربکم دا سنتلاتا عبدین اللہ بے طرح بانے قاتلو او جنگے گئے لاتن کول فضرا یہ نکا غرہ آبا تخبرنے کے غرہ خبرو گو رکھنا پا غرہ عملو کا اتا کتا او کودا گورے اتا غیبانی تیرے جی نکو ادا کار اتنا اللہ رے پاہو تولے کتا سے کوئے دیر اللہ داوے دیر خلی جن کے اللہ نے یہ نہیں سپارا سنو کم لکتا تو بچے کی جتاب نئے مزام کو اکا گورے مسارا زمان زبا پکے تا موز کوئے موز یہ نکی حفاظت کو چوکے ہوتے ساتن ہوتے دمینجن توڑو وسرا کروسا خاص دمینجن ہی موز تین دو کی کم یہ میں چاہتا ہوں دو کے طرف اور دو کے طرف تو پاکی کی نہیں ساتھ ساتھ خبر دا تحصیل مل گئی یہ لجیوی سے تو ہے کام فلان فلان کام کام فلان دائے تو یا کام فلان نفو کہادا فلان آئین خبر سنا لیکن مل کر دو بتاسو میں گنے مجھے نکائی کہ اوڈ پرو خون میں دخالی لال مجادر سے لکم اطلا کلمہ ہر کلی کی مکلمہ تسطا بھی و صلاة وسطا حدیث مبارک کے مختلف ویاتی راغلی دماغستخین دماغ رواتی مجیاتی بازی کے دماغی در راغلی بازی کے دجونی راغلی انہوں کی پندو کے ہر یاو نین دے و زیاد تاکیب پکے تو دماغستخین اور دماغی گر دے مستخین کے غفلتی ومدار سر دے سومان دے کارگر سر سومان دے نملاس دے دماغی گر کے رتا پا ختمول باندے کے اثر تو رسن کدا پریدم نو صدا تپاگی کی نمیز کریدی روز پری جی ودیوی دو بارکی جاتی روایت سنا مطابنی ہوتای وقومو للہ قانتی انا او ادرے گا اید اللہ دو پارا تابدار دا اللہ دو اکنو ادرے گا سن اپنا پختو ادرے گا نا ادرے گا نا پا جنوارے باندے پا جنوارے ادرے گا جنہ قبورتا دا اللہ دو پارا سی تابدار فا ان خیفتن سولا تی خوف یارا گا جس اسم مجد فکر کرو مجھ کو لیکی نکی یوری نکی یہ تا چل خیم کنا تیرا اوسر و جسم یرے رائی مجھ کائی تو تلیو لائی اکو پسوارا اوسر رائی جاوی کے سوری موٹر سی پاس بانی سوری اچی بانی سوری گل سکے جنگی جاڑی کی بورک بانی اوسوارا ازا من تم مجھ کا حمود بکرے دینا مطلب دا بگین کائی کوا پکورے اوکا بار جن کا تو تکم طریقہ بنا کے دے سو وہ پریجے بہنے گا رہا سستے کے بابا کیا تھا نا فذکر اللہ مکلا کی بے یہ رسے دے خطر رسلے یاد کہ اللہ کما اللہ مکم مارم تکون تارم ان لکہ جی چل خود رہتا داوی جتا سکے نہ پہ رہے تعلیمی بتا وکا مارم تکون تارم ان مستلے نجی نو اول سن حکم الوسیہ بخون او تا خیر دا خبری بخون او تا خاص تو سر بارا که جو کور کی لپادی کیجی دا غی بارا که خون او تا بیا جزی تا تنگوائی ما با دا دی چکم یو دی دی سران آغا حجیه دی خو کد کال پور دا دی کور کوا متاسر دا کور مو باسر کال پس دا تا خفر سنیبانی دا اللہ بس غور دار کئی نو دا خیر خون او تا سنا آمارونا سمیسا سنا خفاد سی اپریج خدی ہونا تو متان سرکار پوئے بے دوڑنا سل بنی یار میرا سیان ہوئی کہ جگر کہ پیدا کر تو خود کوٹے نہیں بلا کوٹ کے میں ابا سکے کوٹے نہیں اباسا میں غیر اخراج غیر اخراجن نو کل نکو پختل جو ہوا کہ دے عدد تو پورا کیا دلو روز سے مرکی خونش ہوا تے منہ کئی گئی وکہ عدد پورا سے جو ہوا کہ فلا گناہا علیکم نشتے تحرک تاسمانی گناہ فی ما فعل نفی انفسہن من معروف فاہا سکی چنکی دو تقبل نفسوں کے موافق بسریت بلکہ ہم فعل نہ ہوئے مرکی ہم فعل نہ ہوئے لیکن امام بوہنی فرحمت اللہ علیہ وئی وغنانہ پختل جرزال نے نکاح کئی نکائی سے کی جائز دے ناروان دی خون ادا و کلا ادا قانون دے اللہ رب العالمین متبی بانی تیرے دے کی او جو خودی پخلو بانی نکانی کی جنی جنائی اگر دے نصب کے کہو جی نکاو رو ختمو لے سی نصب کے کہو جی خوخے دے نو اگر کو عوض کے دا خر مکاری جی بھی باجی پارا سورا نو تو خفل نان بارا کی تفصالہ ہوتی مداغو اختیار مما روح اللہ معروف مطلب سے بمیان اس میں شاخر گل تک دے گئے تو اللہ دے دے ضرور کم بولتے ہیں اللہ ضرور دے بے حکمت والا دے تو دے تو جیسا حکیل ان سے خیر ہے تو اپل سم حکم حکم دمت ہوئی کو رمضان سے ادا فری کو متا عمل معروف پروفیسر خزرا سامان اور کلی مانا سر تر کباری متا ان سامان جوڑا پیدا جانا ٹول لگی ٹول لا دا واجب نہیں دا بہتر بھی اور تمہارے رنگ مقرر کے ناگل اور کول واجب بھی کور تندر والی ضروری حق کان اول متقین ان کا خبر مناسب جانا ہے بے حق سائرین علیک حدیث راجی عطیت الوفی اللہم بے حق سائرین علیک تانا سوال کون تا حق دستان دوستن کو چتانا غائی داغو سا حق دے آئیو حق انی عزی کا علی حدیث راجی ملا علی قاری صرف اکبر کی نقل کے بھول دے دوں وہ داود علیہ صلات و سلام دعا کروا اللہم بے حق آبائی علی علیک زمان اپنے مسلان و حق ستا پہ دینا دے اے داود ایو حق من لیادی کا آلہ ستاد اپنا فما سکر ہما سور پہ دیتا لہا فما سکر لحق مانا لائق و مناسب ادھا حق مانا ضروری جزے مناسب مطلب دینی متا حق قنال متقین ملائق و مناسب دی اور قولی فرض واجب لی ازان بچتا تن کماری اندر سانتا سردان کتاستا اللہ حقی نئی لحلہ کنتا اکیلون خائل چتا سو خیار شائی باید تخونوں کو جو خیار تو پڑے خونوں کا جروان سے تردیز ہے پورے حقوق بیان کلا دا جہاد تک دا پارا ثانین اد اصلاح دا کور دا پارا اصلاح البیعہ اصلاح البیت اصلاح المعاشرہ دا غید پر احکام بیان کلا تو پورا مسئلہ دا سر پارا دا جہاد سر دے تعلق ثانین نو جہاد مسئلہ دا شروع کئی غلم کر للذی حاج ابراہیم غلم کر للذی خرج من دیارهم وعملوا جہاد مسئلہ جہاد مسئلہ جا پاک کر قاتلوهم وقاتلوا فی سبیل اللہ وعلموا ان اللہ سمیع علیم وعصور وہ سورت جو بنیادی ہے وہ دی اولیہ جن ساہلیہ اولیہ مطلب دار ہر کسی کی حیثیت مقام درجہ کی اللہ رب العالمین حق حق اللہ علی العباد ان تعبد اللہ کانک تراہ عبادت مطلب حکم منل وہ مسئلہ اللہ عبادت کرل کرن کا کراہو پکونا اللہ دا نمائندہ اللہ دا دیجلی اور اللہ دا پیغمبر دو مسئلے سامنے دے سر پرویشی جی اللہ دا کتاب بیان دے دی کی جی سبا پدوران کا پوستے بما فعلتا کیف فعلتا فصلتان يسأل عنهما الأولون والآخرون وجوء جلنبون رسلوا طول مدى تفوسهم لما فعلت كيف فعلت ولما فعلت جواب دي قرآن العظيم لا إله إلا الله كيف فعلت جواب دي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفوسهم وجوء مسلطة غيرا نتاكد فيه دونوں حصوں کی رسورت دونوں قاصد بدغ رشاعت برائے دنیا کے فرعون رغیل عر تصویر رویتن جا سلم ادین پجن نمبر بانگی نسلی جہاد مدد پر محنت کول کہ بنس میں بکور میں شروع کی اپتو عالم بانگی بخوری گی اور طول بر دینا لانجی مستثنا بتفوک نہیں شرق الارض غرب الارض تولی تو بدا آواز رکی اب امام ہوئی جہاد کفر و عوری و اوخو پہر چاہے کفر بھی کسائی کہ تم رضو وطی مراہم و خلطوانے الاقرب فالاقرب ساغو فرض دے دعوت کی جہاد و ہر مسلمان فرض دے عراق میں مسلمان ملکت ختم تھو دیکھ رکھا میں افغانستان میں مسلمان حکومت ختم تھو فلسطین میں مسلمان حکومت ختم تھو میرے باندھے رنگ ختم ہوئی ہر مسلمان میں جہاز کا پڑ ہے یہ فرق بھی رک جیسے بھی مرسی ہو کو مالی جاتی ہو تو اولاد یا پخو نہ مشورہ باندھے بلتا اگر تیار ہوگی فرق کی ہوئی میں مسئلہ تو یہ دو نمبر کے جہاد دے دان میں شروع تھا پکوڑا عالم ادرے گا کہ بیا تجھے پاس نہیں تھی دریا پگاڑا ادرے گرو کہ مل کے پتا کہ دریا پگاڑا ادرے ہر سو گنگا کر دے رہے گیا تو مٹھے پلاڑ اور طرف کو مست ایسے رہے کا اللہ کو مٹھے پلا رہے وہ تیرے دریا میں پورے ہوتے ہیں اور سو تم لار میں مشکل میں سو تم جہاد بتولا لم سرا اور اب آگے ترکیب دے یا ترکیب مناسب کال والی دو مسئلے کی ترکیب آپ کو کی گئی میں بے تیاری نہ ہوگا میں تیارے ہوتا اور بتیارے کر لو اور ہم جو مان لے اللہ کو دن میں نے مارے لگا پڑے ہوتا بلے ہوتا دو مسئلے پر دو نمبر کی ترکیب جانی عمل کے یہ اصل دو درو چلے رو کے ساتھ سی میں دو نفر پیدا سی ید اللہ الگ جماع اللہ رحمت وہ وہی کسان باندھی کہ خبریں تو دونوں کو جرگا باندھی مجھے بنیاد بانی دو مسئلے پر ذکر کرا تنظیم کو جماعت جوڑو تنظیم جماعت جوڑے جو زنانوں میں پلے ہوئی دو لوٹ نہیں جنگی ہے دو لوٹ نہیں جنگی ہے دو منظوم جنگی ہے دو تعلیم جنگی ہے میں جو بن جانا تو میں کہا کہ اختلاف دے اختلاف وغیرہ سے نہیں تو تم والوان تم من آیات ہیں بعدے میں اختلاف برا جن حل گئی تھی بہ حل بتا سو تو قرآن سنت باندھے ہو کر میں قبر اب اخلاق سے جو بھی گرو ہے کر وہ چلی گئی جی کوئی الآداب احکام الہیہ افراد روشن اور تو تنظیموں میں جماعتی میں بل شانتا جو بنانا روشن تو جماعری نہ ہو بل شانتا بٹول روشن ہو تم رے جن کے اولتان تو روشن تو سو اکیلے بار کا وہ اکل اس پر احکام بھی کرے تھی بھی دیکھیے نام سرو ذکر کرو القتال فی سبیل اللہ اور داغے بتا رہے صاحب تین جو محکمہ مثال کو بڑھو وہ خود ہی طرف سے یہ صحیح دے رہا رہی سب سے سب سے اگر فل اخلاق و حالات گورا تاریخ گورا کیا وہ فکر بھی دس میں پورا گری کہ برے تن رو سو ستیس اور کیا سو اگلے ستیس سے ماں کے اکیلا برے تن تو برے طرف میں اگاؤں اب سن سر میں کا بلا اگان دیکھے گا مردہ رول گئے اگان دیکھے گا مردہ رول گئے دل زخمان کے گا اکھے گا تو دشمن کے پیش کسے برے تن میدان گٹے گئے میرے ملک کے واسطے میرے موقعے کے واسطے حسین راہی گی بس ان سے ہے کہ زنانا میدان گٹ لے گئے نخت مسلمان جنگے گا زنانا سرائے روس کو تنگوان لگی گری گئے سے جیتے ہیں زنانا خواران قتل احسان دیتا سے گورے با دو خدسر روانا دا دے طرف دس معلومی گی کہ مسلمانان کی جیتا طرف تو اغیر کو مخکل گی تاسوی کی مجھے سمجھوانا نے لگی وقت اور سادر احسر تاوی کی بان گتی اور مخطتے اسمی دور دو غبار دے با سجا سے روان سلے مخطر کافر و فوج کی نجے ایدا سے بلقسم مخلوق را گر بلقسم مخلوق را گر اپنے مخلوق ورمات زنانے رسی جل ملی اور تو مخلوق اندر روان سے تسلے گر مسلمانوں کے لاح برکو تک کے بھی بولو برار ابن الازر رضی اللہ عنہ جنگے گا مسلمانوں کے سے جن سے زخمین سے برار آنے سے جنگے گی کوئی تو قتل کے میدان سے سیکھی یا روح میں یہ آج گئے جن کے ایک طلب میں سے تک کر اکیرا روار اس کا لالو روح سے روح سے آرام اللہ کافر ہو جی تربی کے میدان میں سب ہوتا زنانوں سے رنگ زنانوں کے مقبان باغو جنواروں میں کیا غفر کر رسول